Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından 29. sözü okumaya devam ediyoruz. 29. sözün 3. meselesinde kalmıştık. 3. meselede Üstadımız, Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kudretiyle bütün mahlukatı aynı kolaylıkta yarattığını, büyüğün küçükten hiçbir farkı olamayacağını, hiçbir hadisenin onun kudretine karşı nazlanamayacağını, fert ile cemaat arasında, tek ile kalabalık arasında, baharla bir çiçek arasında hiçbir fark olmadığını, yani o yaratırken, onun kudreti karşısında hiçbir şeyin farkı olmadığını anlatıyordu ki, orada konuyu akla yaklaştıracak bazı misaller vermeye başladı. Bu üçüncü meselede birkaç şeffafiyet, mukabele, müvazene, intizam ve tecerrüt ve itaat adı altında topladığı birkaç konuyu söyleyecek. Bunlar bu konuyu akla yaklaştırmak için, aklın istibadını, yani nasıl olur da Allah kolayı zoru aynı kolaylıkla yapar, yaratır ve nasıl dünyayı kapatıp ahireti kolayca açar, cenneti cehennemi kolayca yaratır, bu hakikatleri biraz anlayabilmemiz için efendim bu misalleri veriyor. Şimdi birinci temsil şeffafiyet sırrını gösterir diyor. Mesela güneşin tecelli feyzi olan, yani bir tecellisi olan timsali, onun aksi geliyor bize. Denizin yüzeyinde ve her bir damlasında aynı mahiyeti gösterir. Eğer yeryüzü bütünüyle güneşe bakan kırık cam parçalarıyla dolu olsa, bütün yeryüzü kırık cam parçalarıyla dolu olsa, güneşin aksi hem camın her parçasında hem de bütün yeryüzünde hiç zorlanmadan, hiç bölünmeden ve birbirine zarar vermeden kendini gösterecekti, gösterirdi. Yani cam parçalarının sayısı çok olunca onlara ayrı ayrı ışık vermekte, ayrı ayrı timsallerini ona nakşetmekte zorlanmaz. Her cam parçasının içerisinde bir küçük güneşçik yerleşir ve güneş o cam parçalarına tecelli etmek ve onlarda parlamakta zorlanmaz. Cam parçasının sayısı ne kadar çok olursa olsun. Ve ayrıca zaten bütün yeryüzü eğer öyle aynalarla, cam parçalarıyla doluysa, hepsinde birden bir de büyük güneş tecelli eder, kendini gösterir ki onda da zorlanmaz. Eğer faraza güneşin bir iradesi olsaydı, ışıklarını ve aksini kendi iradesiyle yeryüzüne veriyor olsaydı, bütün yeryüzüne verdiği feyzi bir zerreye verdiği feyizden daha zor olmazdı. Kendi iradesiyle tek tek bilerek, idrak ederek, farkında olarak tecelli etseydi, bütün o parlayan şeylere, aynalara, camlara, efendim, bu onun için bir zorluk olmazdı. Şimdi bu bir misaldir. Bunu Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatı yaratması, onları sevk-i idaresi için düşündüğünüz zaman, demek ki Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle, kudretiyle, hikmetiyle, tecellisine azlık, çokluk bir etki yapmaz. Bir şeye tecellisi, bir küçük şeye tecellisi neyse, bütün yeryüzüne ve bütün kainata tecellisi aynıdır. Yani zorluk bakımından, kolaylık bakımından hiç fark etmez. Zorluk söz konusu değildir. İkinci temsil, mukabele sırrı. Bunları üstadımız uzun uzun anlatmıyor, kısaca geçiyor. Bunlar başka yerlerde daha uzun anlatılmış. Bu mukabele sırrı, mesela fertler yani insanlar yan yana durup bir büyük daire oluştursalar, diyelim 100 kişi bir daire oluşturdu. O dairenin ortasına da bir kişi dursa ve elinde yanmakta olan bir elektrik lambasını tutsa, daire olan adamlar da ellerine birer ayna alsalar ve ortada duran adama doğru tutsalar aynaları. Merkezden çevreye yayılan ve her aynaya yansıyan ışık, aynaların az veya çok olmasından hiç etkilenmez. Ayna çok olunca ortadaki lamba daha zor ışık göndermez. Aksine hiç zorlanmadan ve hiç parçalanmadan her aynaya girer. Yani ortadaki lambanın çevresinde 10 tane ayna olsa 10 lambaya, 20, 30, 40, 50, 100 ayna olsa çevresinde 100 aynaya da aynı kolaylıkla girer ve bölünmez, parçalanmaz. İşte kudreti ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın kudreti de böyledir. Kendisine mukabil olan, kendi efendim onun nurundan, onun kudretinden, onun hikmetinden feyiz almaya hazır olan, ona bakan mahlukata böyle tecelli eder ve hükmünü icra eder. Üçüncü temsil, müvazene sırrıdır. Mesela iki kefesi olan, şimdilerde terazilerin kefesi yok ama üstadımız eski terazileri misal veriyor. İki kefesi, iki gözü olan teraziden bahsediyor. İki kefesi olan çok hassas ve çok büyük bir terazi bulunsa, dev terazi, iki gözüne iki güneş konulsa, eşit ağırlıkta iki güneş, evet dengede durur. İki yıldız konulsa dengede durur. İki eşit ağırlıkta dağ konulsa iki kefesine, yine o terazi dengede durur. Peki o terazinin iki gözüne birer yumurta konulsa ne olur? Yine dengede durur. İki zerre konulsa, iki atom konulsa yine o terazi, hassas terazi ikisi dengede durur. Ama bu terazinin bir tarafına bir güç, bir ağırlık uygulansa, o hassas ve büyük terazinin bir tarafı göğe yükselip diğer tarafı yere inebilir. Çok küçük bir ağırlık, bir güç uygulansa bile denge bozulur ve terazinin bir kefesi göğe, bir kefesi aşağı iner. Bu misal şu hakikati anlatıyor bize. Eğer kainatta, tabiatta çok hassas dengeler üzerine kurulu bir düzen varsa, bu düzen üzerinde uygulanacak en küçük güç, o düzeni istenen yöne hareket ettirebilir. Yani öyle bir yaratışla Cenab-ı Hak kainatı, tabiatı yaratabilir ki, ki öyle yarattığını da görüyoruz. Böyle hadiseler çok az bir güç uygulayarak bile yönleri değiştirilebilir veya bir iş yapılabilir, bir icraatta bulunabilir. Ve buradan Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünü kapatmak ve ahireti yaratmak konusunda biz kafamızda çok büyütebiliriz hadiseyi. Aslında büyüktür de ama Cenab-ı Hakk'ın kudreti karşısında her şey efendim çok kolay halledilir. Her iş kolayca yapılır. Dördüncü temsil intizam sırrıdır. Mesela en büyük gemi en küçük bir oyuncak gibi çevrilebilir. Bu kadar misal yeter. Binlerce gros tonluk bir gemi, kaptanın bir parmağıyla, bir düğmeye dokunmasıyla en küçük bir oyuncak gibi istenen yöne döndürülebilir. Bir geminin, böyle çok büyük bir geminin insan gücüyle sağa sola döndürülmesi ne mümkün? Ama öyle bir intizam vardır ki geminin yapısında, makinalar birbirlerine öyle bağlanmıştır ki, küçük bir hareketle, küçük bir kumanda ile gemi hareket eder, durur, döndürülebilir. İşte kainatta da böyle bir intizam, bir fabrika gibi, bir makina gibi bir intizam vardır ve bu intizamı, bu düzeni kuran kendisi bu işin direksiyonunda, efendim bu işin dümeninde olayları istediği yöne kolaylıkla çevirebilir. Kur'an-ı Kerim'de kürek çeken, bu gemilerde kürek çeken, ahenkle, şevkle kürek çekenler bu konuda misal verilir. Onlar şevkle kürek çekerken geminin dümeninde oturan kişi gemiyi istediği yöne sevk eder. İşte kainatta böyle meleklerin, ruhanilerin ve tabiat kanunu, şimdi tabiat kanunu adı verilen ama hakikatte kanunu ilahi olan kanunların varlığıyla, kullanılmasıyla kurulan bir düzende her şey kolayca halledilebilir. Her şey kolayca yapılır. Beşinci temsil tecerrüt sırrıdır. Mesela bir fil hücresinin genlerine filin bütün özellikleri yazılmıştır. Bir insan hücresinin genlerine de insanın genlerine insanın bütün özellikleri yazılmıştır. Bir sivrisineğin ve bir pirenin genlerine de onların bütün özellikleri yazılmıştır. Genlerden sivrisinek ve pire ne kadar kolay yaratılabiliyorsa, bir insan ve fil de o kadar kolay yaratılır. Sivrisinek çok küçük, pire çok küçük, fil çok büyük ama her ikisi de bir tek hücreden yaratılırlar ve ikisinin de yaratılışı gayet kolaydır, denilebilir, aynı kolaylıktadır. Sivrisineğin gözü, sivrisineğin küçücük kafası, minicik kafası ve hortumu, hortumcuğu ne kadar kolay yaratılıyorsa, filin gözleri, kocaman kafası, hortumu da o kadar kolay yaratılmaktadır. İnsan vücudunun sayısız hücrelerden ve zerrelerden yapılıyor olması ve hele insan beyninin karmaşık yapısı herhangi bir karışıklığa ve şaşırmaya sebep olmuyor. Bakın insan beyni yapılırken anne karnında o ne dehşetli bir yapıdır ama hiçbir karışıklığa meydan vermeden, hiçbir zorlanma fark edilmeden bebeğin tırnakları nasıl kolay yapılıyorsa, yaratılıyorsa, kemikleri nasıl kolay yaratılıyorsa, midesi, gözü, kulağı nasıl kolay yaratılıyorsa, beyni de o karmaşık yapıda aynı kolaylıkla ve hem de hepsi beraber bir arada yapılıyor, yaratılıyor. İnsan vücudunun sayısız hücrelerden ve zerrelerden yapılıyor olması ve hele insan beyninin karmaşık yapısı herhangi bir karışıklığa ve şaşırmaya sebep olmaz. Bir organın karmaşık ve zor yapısı başka bir organı unutmaya, onu eksik bırakmaya sebep olmaz. Bakın, her organ beraberce bir arada yapılıyor. Hem de zamanlama olarak hepsi aynı ahenkle, yani bir bebeğin beyni tamamlandığında, karaciğeri, akciğeri tamamlandığında, eli, ayağı da yaratılmış oluyor. Bütün organlar beraber doğuma hazır. Canlının genlerine yazılan o anlaşılmaz, o ince ince özellikler bir bir gerçekleşiyor. Mesela iğne gibi bir balık, balina balığı gibi aynı mücerret mahiyete sahiptir. Yani ikisi de bir hücreye yazılı olan genlerden ibarettir. Ama birisi toplu iğne kadar küçük bir balık, birisi de efendim dev bir gergedan veya balina balığı. Balina. Evet, balina da gergedan da bir toplu iğne kadar olan incecik küçücük balık da aynı özellikleri taşıyor, aynı kolaylıkla yaratılıyorlar. Kudret karşısında bunlar efendim ne nazlanırlar ne de zorluk çıkarırlar. Altıncı temsil, itaat sırrını gösterir. Bakın burada da harika bir örnek yine. Mesela bir komutan arş emrini, şimdilerde askeri yürütmek için marş deniyor. Marş emrini verdiği zaman bir askeri yürüttüğü gibi aynı emirle bir orduyu da yürütür. Bir emir bir er içinde aynıdır, bir orduyu yürütmek için de aynıdır. O ses kaç kişinin kulağına giderse o kadar askeri yürütebilir. Onun içindir ki bin askeri yürütmek daha zordur denilmez. Bunun sırrı, askerler emir almaya, aldıkları emirle hareket etmeye hazır insanlardır. Öğretilmişlerdir, eğitilmişlerdir. Yani böyle emirler için hazırlanmışlardır. Cenab-ı Hak tabiatı, kainatı yaratırken, kainatı kendi emir ve iradesine ram olmuş şekilde, emir ve irade bekleyen bir şevk ile, şevk içinde yaratmıştır. Şimdi bu itaat sırrının hakikatini üstadımız anlatıyor. Tecrübeyle biliyoruz ki, kainatta var olan her şeyin ulaşmak istediği bir kemal noktası bulunuyor. Bakın bir bebek dünyaya geliyor, bir mükemmel insan olma yönünde adeta çabalıyor gibi gelişmeye, vücudundaki gelişme devam ediyor. Onun kemal noktası mükemmel yetişmiş bir insan olmaktır. Böyle her şeyin bir kemal noktası vardır. Oraya doğru şevkle çabalayarak gelişmeye devam eder. Her şeyin kendi hedefine ulaşma yönünde bir gayreti, bir meyli, içinde bir meyil vardır. Bu meyil bir istek gibi, yani su hani eğimli olduğu yere doğru akar ya, alçak olan yere doğru akar ya, canlıların içinde, hücrelerin içinde, her varlığın içinde böyle adeta suyun aşağıya doğru akma meyli, isteği gibi bir istek var, bir meyil var. Bu istek, bu meyil artınca ona ihtiyaç derler. İhtiyaç derecesinde olur. İhtiyaç katlanınca iştiyak olur. Yani bir şevk, bir gayret, oraya doğru bir yönelme arzusu doğar. İhtiyak, arzu dayanılmaz hale gelince incizap olur. Adeta mıknatısın çektiği gibi demir parçalarını oraya doğru çekilir. Çekilir gider. Ve incizap, iştiyak, ihtiyaç, meyil nedir bunlar? Yani bu canlı varlıkların içinde var. Oraya doğru gidiyorlar. Yani mesela bir çekirdek, çekirdek, kuru bir çekirdek, bir kış boyunca eğer bir kabın içinde dursa durur. Hiçbir hareket göremezsiniz. Ama bahar gelip de hem nem aldığı hem biraz ısındığı zaman birdenbire içinde bir hareket başlar. İşte o meyil ortaya çıkar. Gelişme meyli, inkişaf etme, açılma, bitki olma yönünde bir gelişme meyli. İhtiyaca dönüşür, iştiyaka dönüşür, incizaba dönüşür, böyle gider. önü alınmaz. Efendim, bitkilerin gelişmesini durduramazsınız. Bahar geldiği zaman ne yapsanız onları durduramazsınız. Her biri topraktan başını çıkarır ve gelişmeye devam eder. İşte Cenab-ı Hak canlıların genlerindeki istidadı harekete geçiren bu şevk ve gayreti her canlının, her şeyin mahiyetine koymuş. Yani adeta düğmesine basılmış gibi bir hareket başlıyor. Her şey mahiyetindeki o özellikle, o şevkle bu kainatta evamir-i tekviniye denilen ilahi kanunlara uyar ve harekete başlar, itaat eder. Bu çok harika efendim bir açıklama. Mümkinat, mümkinat yani bütün varlıklar, yaratılmış bütün varlıklar, mahiyetlerinin mutlak kemali nedir bunların, nereye doğru gidiyorlar, nereye doğru gelişmek istiyorlar derseniz, yaratılan her şeyin mutlak kemali mutlak vücuttur. Vücudu ilahiye doğru, mutlak vücuda doğru bir iştiyak hisseder, bir ihtiyaç, bir meyil, bir incizap hissederler ki o yönde gelişmek isterler. Hususi kemali de, özel kemali de istidatlarını kuvveden fiile çıkaran, yani potansiyel olan içindeki efendim gelişme meylini ortaya çıkaran ona mahsus bir vücuttur. Zevkle inkişaf eder, gelişir. Efendim bu konu gayet güzel, zevkli ve çok şeyi açıklayan bir derstir.